na naman ang tanging panahon. Tuwing naaalala ko ang nakaraan, kay sarap ng balikan. Subalit di ko mapigil ang lumuha sa lahat ng ating nakaraan. Ngayong Pasko ay sumapit na naman, muling mag-iisa at mamumuli na sa pag-ibig mo na hanap ko. Sana'y muling mabalikan mga araw na tayo ay magkasama pa, lalo na nga sa araw na lamig na ng hangin. Naaalala ang yakap mo, mamahalik sa akin. Kay sarap ng balikan ang nakaraan. Kahit pa nasasaktan, muli at muling babalikan. Ngayong Pasko'y sumapit na naman, muling mag-iisa at mamumuli na sa pag-ibig mo na hanap ko. Sana'y muling mabalikan mga araw na tayo ay magkasama pa, lalo na nga sa araw na Pasko. Lahat ay aking Pasko.